تو بخت بیداری، خوشم و سرمستم تا تو وفادار من ز دلم آگاهی در ره مهر و یاری تو مرا دل کافی مهلت ما کوتاه است منم آن کوتاهی No.